Yo, gdzie jest mój joint? Yo, gdzie jest mój bitcoin? Yo. Tu już nie nawijam. Tu jeszcze nie. Tu też nie. Nie jestem performerem, kurwa, co ja robię w ogóle jako raper. Nieskończony monotonny money talk. Wszedłem ci do głowy poprzez monitor. Gramy w Arkanoid, a nie volleyball. Yo, gdzie jest mój bitcoin? Gdzie jest mój joint? Gdzie jest moje alio olio? Yo, ona wie co tu się kroi. To tak zwany lollipop. No i co? Młody cipko holiko. Cały czas w problemach, jedną nogą tak jak Oli North. Wchodzę all in, sorry. Wychowanek dżungli, moly, ballin is my hobby. OB is my homie, odpaliłem się jak roaming. Po co do mnie dzwonisz? Brygadzista Henry, tak jak Lloyd, nie kojarzy twój pseudonim. Bo chuj go to obchodzi, co tam działasz w Babilonii. Yo, pozdro Holy Ghost. Sam lekceważyłem mój sokoli wzrok. Chcieli wypierdolić mnie, no i co? W końcu odnalazłem zdrowy horyzont. Dzień dobry, alio olio, poproszę. Jak to muszę wyjść? Jak to nie mam maseczki? Jakie obostrzenia? Jakie do widzenia? Jebać obostrzenia. Mam zaopatrzenia, pomieszczenia. 3 Enio, rest in peace, Morricone. Nie masz to, skombinuję z Conino. Yo, Giuseppe Carabiniero. Olio, olio. Nieskończony, monotonny money talk. Zawiesiłem się jak monidło. No i co? Nic innego nie zostaje jak pierdolić to. Zejdź mi kurwo z drogi, yo. Otworzyłem sklepik tak jak Odido. Obi to nie obi bok. Robi co ma zrobić pro. O to kurwa chodzi. Zawsze o to chodziło. Jerzy Engel zawiódł, nie zawodzi Kojiro. Mało laci nie kojarzą poza młodzi. Rozjebany stolik jak Detroit. Kto ci zrobił to? Jacy kurwa oni? Żyli byli ty Japonii.